Pârâzlea cel voinic și merele de aur. A fost odată ca niciodată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de flori și meșteșugită nevoie mare. Așa grădină nu se mai văzuse până atunci pe acolo. În fundul grădinii avea și un măr care făcea mere de aur. Și de când îl avea el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura, tocmai când era să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași pe care îi pusese împăratul ca să pândească, n-au putut să prindă pe hoți. În cele de pe urmă, veni fiul cel mare al împăratului și îi zise: Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinii, dar n-am putut gusta niciodată din ele. Acum a dat în copt, dă-mi voie ca nopțile astea să păzesc însumi și mă prind că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește. Dragul meu, zise tatăl său, atâția oameni voinici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Doresc prea mult să văz la masa mea măcar un măr din acest pom pe care m-a ținut atâta sumă de bani și de aceea, iată, mă înduplec și te las ca să pândești, măcar că nu-mi vine a crede că o să izbutești. Atunci fiul împăratului se puse la pândă o săptămână întreagă. Noaptea pândea și ziua se odihnea, iar când fu într-o dimineață, se întoarse trist la tatăsu și spuse cum priveghease până la miezul nopții, cum pe urmă l-apucase o piroteală de nu se mai putea ține pe picioare, cum mai târziu somnul îl copleși și căzu ca un mort, fără să se poată deștepta decât tocmai când soarele era ridicat de două sulițe și atunci văzu că merele lipsesc. Nepovestită fu mâhnirea tatălui său când auzi spunându-i se astă întâmplare. De silă, de milă, fu nevoit a mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său celui mijlociu, care cerea cu stăruință de la tatăl său ca să-l lase și pe dânsul să pândească și se lega că el va prinde pe hoți care îi făceau atâta întristare. Timpul veni. Merele începură a se pârgui. Atunci fiul său cel mijlociu păzi și el, dar păți ca și fratele său cel mare. Tatăl său, deznădăjduit, pusese în gând să-l taie, dar fiul cel mic, Pârâzlea, veni cu o rugăciune către tatăl său și îi zise: Tată, atâția ani l-ai ținut, ai suferit atâtea necazuri după urma acestui pom, mai lasă-l, rogu-te, și anul acesta să-mi încerc și eu norocul. Puși daci nesocotitule, zise împăratul, frații tăi cei mai mari, atâți și atâți oameni voinici și deprinși cu nevoile, n-au putut face nimic. Și tocmai tu, un mucos ca tine, o să-i zbutească? N-auzi tu ce prăpăstii spun frații tăi. Aici trebuie să fie ceva vrăji. Eu nu mă încumet, zise Pârâzlea, aprinde pe hoți, ci zic că o încercare de voi face și eu nu poate să-ți aducă niciun rău. Împăratul se înduplecă și mai lăsă pomul netăiat încă un an. Sosi primăvara. Pomul înflori mai frumos și legă mai mult decât altădată. Împăratul se veseli de frumusețea florilor și de mulțimea roadelor sale. Dar când se gândea că nici în anul acesta nu o să aibă parte de merele lui cele aurite, se căia că l-a lăsat netăiat. Pârâzlea se ducea adesea prin grădină, da ocol mărului și tot plănuia. În sfârșit, merele începura să se pârgui. Atunci fiul cel mic al împăratului zise: Tată, iată, a sosit timpul, mă duc să pândesc și eu. Du-te! Zise împăratul, dar negreșit că și tu ai să te întorci rușinat ca frații tăi cei mai mari. Pentru mine n-are să fie așa mare rușine, zise el, fiindcă eu nu numai că sunt mai mic, dar nici nu mă leg ca să prind pe tâlhari, ci numai o încercare să fac. Cum veni seara, se duse, își luă cărți de citit, două țepușe, arcul și tolba cu săgețile. Își alese un loc de pândă într-un colț pe lângă pom. Bătu țepușele în pământ și se puse între ele, așa cum să-i vină unul dinainte și altul la spate, că dacă îi va veni somn și ar moțăi, să se lovească cu barba în cel de dinaintea lui și dacă ar da capul pe spate, să se lovească cu ceafa în cel de dinapoi. Astfel pândi până când, într-una din nopți, cam după miezul nopții, simți că l-atinge încetişor boarea zorilor, care îl împăta cu mirosul său cel plăcut, o piroteală moleșitoare se alegă de ochii lui. Dar loviturile ce suferi vrând să moțăiască îl deșteptară și rămase priveghind până când, pe la revărsat de zori, un ușor fâșuit se auzi prin grădină. Atunci, cu ochii țintă la pom, luă arcul și sta gata. Fâșuitul se auzi mai tare și un oarecine se apropie de pom și se apucă de ramurile lui. Atunci el dete o săgeată, dete două și când dete cu a treia un geamăt ieși de lângă pom și apoi o tăcere de moarte se făcu. Iar el, cum se lumina puțin, culese câteva mere din pom, le puse pe o tipsie de aur și le duse la tatăl său. Niciodată n-a simțit împăratul mai mare bucurie decât când a văzut la masa sa merele de aur din care nu gustase niciodată. Acum, zise Prâzlea, să căutăm și pe hoț. Dar împăratul, mulțumit că pipăise merele cele aurite, nu mai voia să știe de hoți. Fiul său însă nu se lăsa cu una cu două, ci, arătând împăratului dâra de sânge ce lăsase pe pământ, rana ce făcuse hoțului, îi spuse că se duce să-l caute și să-l aducă împăratului chiar din gaură de șarpe. Și chiar de-a doua zi vorbi cu frații lui ca să meargă împreună pe urma hoțului și să-l prindă. Frații săi prinseră pismă pe el pentru că fusese mai vrednic decât dinși și căutau prilej ca să-l piarză. De aceea și voiră bucuroși să meargă. Ei se pregătiră și porniră. Se luară, deci, după dâra sângelui și merse până ce ieșiră la pustietate. De acolo mai merse o leagă până ce dete de o prăpastie, unde se și pierdu dâra. Ocoliră împrejurul prăpastiei și văzură că dâra de sânge nu mai înainta. Atunci pricepură ei că în prăpastia aceea trebuie să locuiască furul merelor. Dar cum să se lase înăuntru? Porunciră numai decât vârteje și funii groase și îndată se și gătiră. Le așezară și se lăsă fratele cel mare. Dar, zise el, când voi scutura frânghia să mă scoateți afară. Așa și făcură. După fratele cel mare se coborâ cel mijlociu și făcu și el ca cel din tâi. Atâta numai că se lăsă ceva mai în jos. Acum e rândul meu să mă las în prăpastie, zise Prâzlea, văzând că frații cei mai mari se codesc. Când voi mișca frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos. Și după ce veți vedea că frânghia nu se mai duce la vale, să puneți paznici să păzească și când va vedea că frânghia se mișcă de lovește marginile groapei, să o trageți afară. Se lăsă și cel mai mic dintre frați și de ce mișca frânghia, de-aia o lăsa mai jos. Și lăsară până ce văzură că frânghia nu mai sta întinsă, cum este când are ceva atârnat de capătul ei. Atunci frații ținură sfat și ziseră: să așteptăm până ce vom vedea dacă face vreo izbândă și atunci, ori bine, ori rău, de va face să-l pierdem ca să ne curățim de unul ca dânsul care ne face de rușine. Prâzlea ajunse pe tărâmul celălalt. Se uită cu sfială în toate părțile și cu mare mirare văzut toate lucrurile schimbate. Pământul, florile, copacii, ligionii, altfel făptuite erau pe acolo. Deocamdată ei cam fu frică. Dar îmbărbătându-se, apucă pe un drum și merse până dete de niște palaturi cu totul și cu totul de aramă. Nemai văzând nici pui de om pe care să-l întrebe câte ceva, intră în palat ca să vază cine locuia acolo. În pragul ușii îl întâmpină o fată frumușică care zise: "Mulțumesc lui Dumnezeu că a ajunsei să mai văz om de pe tărâmul nostru. Cum ai ajuns aici, frate?" îl întrebă ea. "Aici este moșia a trei frații mei care ne-au răpit de la părinții noștri și suntem trei surori și fete de împărat de pe tărâmul de unde ești tu." Atunci el povesti în scurt toată istoria cu merele, cum a rănit pe hoț și cum a venit după dura sângelui până la groapa pe unde s-a lăsat în jos la ea și o întrebă ce fel de oameni sunt zmeii aceia și dacă sunt voinici. Ea îi spuse apoi că fiecare din zmei și-a ales câte una din ele și le tot silește să ia de bărbați, iar ele se tot împotrivesc cu fel de fel de vorbe, cerându-le câte în lună și în soare și ei se fac luntre și punte de le împlinesc toate voile. Ei sunt în adevăr voinici, adăugă ea, însă cu vrerea lui Dumnezeu poate îi vei birui, dar până una alta ascunde-te, vai de mine, undeva să nu dea zmeul peste tine în casa lui că e nebădăios și se face leu paraleu. Acum e timpul când are să vină la prânz și are de obicei de a arunca buzduganul cale de un conac și lovește în ușă, în masă și se pune în cui. N-apucă să-i sprovească vorba și se auzi ceva cășuieră că lovește în ușă, în masă și buzduganul se arătă și se așeză în cui. Dar prânz le-a luat buzduganul, îl a zvârli înapoi mai departe decât îl a zvârlise zmeul și când era prin dreptul lui îl atinse pe umăr. Zmeul speriat stătu în loc, se uită după buzdugan, se duse de lua și se întoarse acasă. Când era la poartă, începu să strige: aici miroasea carne de om de pe tărâmul celălalt. Și văzând pe fiul de împărat ce ieșise înainte, îi zise: ce vânt te-ai adus pe aici, omule, ca să-ți rămâie oasele pe altă râm? Am venit ca să prinzi pe furii merelor de aur ale tatălui meu. Noi suntem, îi zise zmeul. Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim, în săbii să ne tăim, ori în luptă să ne luptăm? Ba în luptă, că e mai dreaptă, răspunse prâslea. Atunci se apucară la trântă și se luptară și se luptară până când zmeul băgă pe prâslea în pământ până la glezne. Iar prâslea se opinti odată, aduse pe zmeu și îl trânti, îl băgă în pământ până în genunchi și tăie capul. Fata, cu ochii plini de lacrimi, îi mulțumi că a scăpat de zmeu și îl rugă să-i fie milă și de surorile ei. După ce se odihni vreo două zile, porni după povața fetei la sora sa cea mijlocie, care avea palaturile de argint. Acolo, ca și la cea mare, fu primit cu bucurie. Fata îl rugă să se ascundă, iar el nu voi. Ci, când veni buzduganul să se așeze în cui pe care l-aruncase zmeul ei, care de două conace, el îl aruncă mult mai îndărăt, izbind și pe zmeu în cap, iar zmeul veni tulburat, se luptă cu prâslea ca și fratele său cel mare și rămase și el mort. Fata, după ce îi mulțumi, îl povățui cum să facă ca să scape din robie și pe sora lor cea mică. Deși e mai puternic, zise fata, decât frații lui pe care i-ai omorât, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales că e și cam bolnav din lovitura ce i-ai dat cu săgeata când a vrut să fure merele, nădăjduiesc că îi vei veni de hac. O săptămână întreagă se desfătară împreună cu amândouă fetele și prâslea, odihnindu-se de ostenelele ce încercase, porni și către zmeul de-al treilea. Văzând palaturile de aur în care locuia zmeul cel mic, rămase cam pe gânduri, dar luându-și inima în dinți, intră înăuntru. Cum îl văzu, fata îl rugă ca pe Dumnezeu să o scape de zmeu, care zicea ea e hotărât ca îndată ce se va face sănătos bine să o silească oricum să se însoțească cu dânsul. Abia isprăvise vorba și buzduganul izbind în ușă și în masă se puse în cui. Prâzlea întrebă ce putere are zmeul și îi spuse că aruncă buzduganul cale de 3 conace. Atunci el îl aruncă și mai departe, lovindu-l în piept. Zmeul, tulburat de mânie, se întoarse numai decât acasă. Cine este acela care a cutezat să calce hotarele mele și să intre în casa mea? Eu sunt, zise prâzlea. Dacă ești tu, îi răspunse zmeul, am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum ai vrut, venit ai, dar nu te vei mai duce cum vei voi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi răspunse prâzlea, am eu ac și de cojocul tău. Atunci se învoire să se ia la luptă dreaptă și se luptară și se luptară zi de vară până seara. Iar când fu pe la nămiez, se făcură amândoi 2 focuri și așa se băteau, un corb însă le tot da ocol croncănind. Văzându-l, zmeul le zise, corbule, corbule, ia seu din unghiile tale și pune peste mine, că îți voi da stârvul ăsta ție. Corbule, corbule, îi zise și prâzlea, dacă vei pune peste mine seu, eu îți voi da 3 stârvuri. Unde dă Dumnezeu să cază o asemenea tiflă peste mine? Mi-a săturat sălașul întreg. Adevăr grește gura mea, îi răspunse prâzlea. Corbul, fără a mai întârzia, aduse în unghiile sale seu, puse peste viteazul prâzlea și prânse mai multă putere. Către seară zise zmeul către fata de împărat care privea la dâns și cum se lupteau după ce se făcuseră iară oameni. Frumușica mea, dă-mi nițică apă să mă răcoresc și să făgăduiesc să ne cununăm chiar mâine. Frumușica mea, îi zise prâzlea, dă-mi mie apă și să făgăduiesc să te duc pe tărâmul nostru și acolo să ne cununăm. Să-ți auză vorba Dumnezeu voinice și să-ți împlinească gândul, îi răspunse ea. Fata de împărat, dă-te apă lui prâzlea de bău și prinse mai multă putere. Atunci strânse pe zmeu în brațe, îl ridică în sus și când îl lăsă jos, îl băgă până în genunchi în pământ. Se opinti și zmeul, ridică și el în sus pe prâzlea și lăsându-l în jos, îl băgă până în brâu. Puindu-și toate puterile, prâzlea mai strânse odată pe zmeu, de-i pârâi oasele și aducându-l, îl trânti așa de grozav de-l băgă până în gât în pământ și tăie capul. Iar fetele de bucurie se adunară împrejurul lui, îl luau în brațe, îl sărutau și îi zisere, de azi înainte, frate să ne fii. Îi spuseră apoi că fiecare din palaturile zmeilor are câte un bici, cu care lovește în cele 4 colțuri ale lor și se fac niște mere. Așa făcură și fiecare din fete avură câte un măr. Se pregătire deci să se întoarcă pe tărâmul nostru. Ajungând la groapă, clătină frânghia de se lovi de toate marginile gropii. Paznicii de sus pricepură că trebuie să tragă frânghia. Se puseră la vârtejuri și scoaseră pe fata cea mare cu mărul ei de aramă. Iar cum ajunse sus, arătă un răvășel ce-i dăse prâzlea, în care scria că are să ia de bărbat pe fratele său cel mai mare. Bucuria fetei fu nespusă când se văzu, iară pe lumea unde se născuse. Lăsară din nou frânghia și scoase și pe fata cea mijlocie cu mărul ei cel de argint și cu o altă scrisoare în care o hotărâ prâzlea de soție fratelui celui mijlociu. Mai lăsară frânghia și scoase și pe fata cea mică. Aceasta era logodnica lui prâzlea, însă mărul ei cel de aur nu îl dete, ci îl ținu la sine. El simțise de mai înainte că frații săi îi poartă sâmbetele și când se mai lăsă frânghia ca să ridice și pe el, dânsul legă o piatră și puse căciula deasupra ei ca să-i cerce. Iar frații, dacă văzură căciula, socotind că este fratele lor cel mic, slăbiră vârtejile și dete drumul frânghiei care se lăsă în jos cu mare iuțeală, ceea ce făcu pe frați să creadă că prâzlea s-a prăpădit. Luară deci fetele, le duseră la împărat, îi spuseră cu prefăcută mâhnire că fratele lor s-a prăpădit și se cununară cu fetele după cum rânduise prâzlea. iar cea mai mică nu voia cu niciun chip să se mărite nici să ia pe altul. Prâslea, care ședea deoparte, văzu piatra care căzuse cu zgomot, mulțumit lui Dumnezeu că i-a scăpat zilele, și se gândea ce să facă să iasă afară. Pe când se gândea și se plângea dânsul, auzi un țâpet și o văitare care îi umplu inima de jale. Se uită împrejur și văzu un balaur care se încolocise pe un copac și se urca să mănânce niște pui de zgripșor. Scoase paloșul, prâslea, se repezi la balaur și numai decât îl făcu bucățele. Puii, cum văzure, îi mulțumire și îi ziseră: "Vino încoa, omule viteaz, să te ascundem aici, că de te vedea, te va vedea mama noastră, te înghite de bucurie." Traseră o pană de la unul din pui și l-ascunseră în ea. Când veni zgripsuraica și văzu grămada aia mare de bucățele de balaur, întrebă pe pui: "Cine le-a făcut binele ăsta?" "Mamă," ziseră ei, "este un om de pe tărâmul celălalt și a apucat în coaspre răsărit." "Mă duc," le zise ea, "să-i mulțumesc." Ea porni ca vântul înspre partea încotro expresă pui că a apucat omul. După câteva minute se întoarse. "Spuneți-mi drept," le zise, "încotro s-a dus." "Spre apus, mamă." Și într-o bucată de vreme, ca de când începui să vă povestesc, străbătu cele patru părți ale tărâmului de jos și se întoarse cu deșert. I-a cerut ca numai decât să-i spuie. În cele mai de pe urmă îi ziseră puii: "Dacă ți-l om arăta, mamă, ne făgăduiești că nu-i vei face nimic?" "Vă făgăduiesc, dragii mei." Atunci ei îl scoaseră din pană și îl arătară, iar ea de bucurie îl strânse în brațe și cât pe aci era să-l înghită dacă nu l-ar fi acoperit pui. "Ce bine vrei să-ți fac și eu pentru că mi-ai scăpat puii de moarte?" "Să mă scoți pe tărâmul celălalt," răspunse prâslea. "Greu lucru mi-ai cerut," îi zise zgripțuraica, "dar pentru că ție îți sunt datoare mântuirea puilor mei, mă învoiesc la asta. Pregătește 100 de oca de carne făcută bucățele, decât o oca una și 100 de pâini." Făcu ce făcu prâslea, găti pâinile și carnea și le duse la gura gropii. Zgripsoraica zise: "Pune-te deasupra mea cu merinde, cu tot și de câte ori o întoarce capul să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne." Și se așezară și porniră, dându-i de câte ori cerea pâine și carne. Când era aproape să iasă deasupra, pasărea uriașă mai întoarse capul să-i mai dea de mâncare, dar carnea se sfârșise. Atunci prâslea, fără să-și piardă cumpătul, trase paloșul și-și tăie o bucată de carne moale din coapsa piciorului de sus și o dete zgripsoaicei. După ce ajunseră deasupra și văzu că prâslea nu putea să umble, îi zise zgripsoraica: "Dacă nu era binele ce mi-ai făcut și rugăciunea puiilor mei, mai că te mâncam. Eu am simțit că carnea care mi-ai dat în urmă era mai dulce decât cea de mai înainte și n-am înghițit-o. Rău ai făcut de mi-ai dat-o." Apoi o dete afară din trânsa, i-o puse la loc, o unse cu scuipat de al său și se lipi. Atunci se îmbrățișară, își mulțumiră unul altuia și se despărțiră. Ea se duse în prăpastia de unde ieșiseră și prâslea plecă către împărăția tatălui său. Plecând către orașul în care locuiau părinții și frații lui, îmbrăcat fiind în haine proaste țărănești, întâlni niște drumeți și află de la dânsii că frații lui au luat de soții pe fetele care le-a trimis el, după cum le hotărâse însuși, că părinții lui erau foarte mâhniți de pieirea fiului lor, celui mai mic, că fata cea mică e îmbrăcată în negru și îl jelește și că nu voiește a se mărita nici în ruptul capului, măcar că au pețit-o mai mulți fii de împărat, că acum, în cele din urmă, frații lui i-au adus un ginere prea frumos și că o silesc cu toții să-l ia și că nu se știe de va putea scăpa." Prâzlea, auzind de toate acestea, nu puțin s-a întristat în sufletul lui și, cu inima în frunte, a intrat în oraș. Mai cercetând în sus și în jos, află că fata a zis împăratului că, dacă voiește să o mărite cu tânărul care îi l-a aduseră, să poruncească a-i face și a-i aduce la odoare o furcă cu caerul și fusul cu totul de aur și să toarcă singură, fiindcă așa îi făcuse și zmeul și asta îi plăcea mult. Mai află că împăratul chemase pe starostea de argintari și poruncise zicându-i: iată, de azi în 3 săptămâni să-mi dai gata furca care o cere fata mea cea mică, că de unde nu, unde stau picioarele, îți va sta și capul. Și bietul argintar se întoarse acasă trist și plângând. Atunci, Prâzlea se duse de să băgă ucenic la argintar. Prâzlea, tot văzând pe stăpână suvoitându-se, fiindcă nu izbutise a face furca după porunceala, îi zise: stăpâne, te văd trist că nu poți să faci furca ce ți-a poruncit împăratul. Iată, mai sunt 3 zile până să se împlinească sorocul ce ți-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac. Argintarul îl goni zicându-i: atâția meșteri mari n-au putut să o facă și tocmai un trențăros ca tine să o facă? Dacă nu-ți voi da furca de azi în 3 zile, răspunse Prâzlea, să-mi faci ce vei voi. Atunci se învoiră a-i da o odaie să lucreze numai Prâzlea singur și pe fiecare noapte să-i dea câte o trestuță de alune și câte un pahar de vin bun. Argintarul îi ducea grija, fiindcă ascultând pe la ușă n-auzea alt decât cum spărgea la alune pe nicovală. Iar când fu a 3-a zi, el ieși dis de dimineață din odaie cu furca pe tavă pe care o scosese din mărul zmeului ce era la dânsul și o dete argintarului ca să o ducă fetei împăratului. Argintarul nu mai putea de bucurie și îi făcu un rând de haine, iar pe la nămiez, când venise slujitorii împăratului ca să-l cheme la palat, el se duse și îi dete furca, care torcea singură. După ce împăratul se minună de frumusețea ei, dete argintarului 2 saci de bani. Fata, cum văzu furca, îi trecu un fier ars prin inimă. I-a cunoscut furca și pricepu că Prâzlea cel viteaz trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci zise împăratului: tată, cine a făcut furca? Poate să-mi facă încă un lucru pe care mi l-a adus la odoare zmeul. Iar împăratul chemă îndată pe argintar și îi porunci să-i facă o cloșcă cu pui, cu totul și cu totul de aur, și-i dete soroc de 3 săptămâni și dacă nu o face, unde este picioarele, îi va sta și capul. Argintarul, ca și de la celălalt rând, se întoarse acasă trist. Desprețui ca și întâia oară pe Prâzlea, care le întrebase și de asta dată, iar dacă se înțeleseră la cuvinte, se învoiră și lucrul se și săvârși cu bine. Când văzu argintarul cloșca cloncănind și puii piuind cu totul și cu totul de aur și ciugulind mei tot de aur, înțelese că trebuie să fie lucru măiestru. Argintarul luă cloșca, o duse la împăratul, iar împăratul, după ce se minună în destul de frumusețea și gingășia lor, o duse fete și îi zise: iată, ți s-au împlinit toate voile acum, fata mea, să te gătești de nuntă. Tată, îi mai zise fata, cine a făcut astea două lucruri trebuie să aibă și mărul de aur al zmeului. Poruncește, rogu-te argintarului să aducă pe meșterul care le-a făcut. Primind porunca asta argintarul, se înfățișă împăratului rugându-se să-l ierte și zicându-i: cum o să aduc înaintea măriei tale pe meșter, că este un om prost și trențeros și nu este vrednic să vază luminata fața măriei tale. Împăratul porunci să-l aducă oricum ar fi. Atunci argintarul,